yen ono salah lan lupotku tak lumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada rino wengi ralali I'm